modele Citroena podczas dni otwartych od 10 do 31 marca. Nie zostawaj w tyle. Sprawdź nowego Citroena EC3 już dziś. Citroen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 marca, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Wysłannik Trumpa opuszcza Rosję, nie wiadomo czy rozmawiał z Putinem. Jedna osoba ranna w eksplozji domu w Cisownicy pod Cieszynem, prawdopodobnie wybuchł gaz. Nawet 1 000 000 złotych pomocy mogą dostać przedsiębiorcy poszkodowani w powodzi. Na wnioski czeka ZUS. Samolot specjalnego amerykańskiego wysłannika opuścił Moskwę i wylądował w stolicy Azerbejdżanu, poinformowały rosyjskie media niezależne. Portal Meduza napisał, że nie wiadomo, czy Steve Witkow spotkał się z Władimirem Putinem. Według gazety Izwiestia po północy widziano kolumnę samochodów wjeżdżających na lotnisko Wnukowo, gdzie stał amerykański samolot. Maszyna miała odlecieć z Moskwy około 2 i 2,5 godziny później, wylądować w Baku. Dziennikarze związani z Kremlem napisali, że robocze spotkanie Władimira Putina zakończyło się o 1:30 w nocy. Nie wiadomo, czy w tym czasie doszło do spotkania dyktatora z przedstawicielem Donalda Trumpa. Wcześniej Władimir Putin oświadczył, że propozycja zawieszenia broni jest słuszna, ale są niuanse, które wymagają uzgodnienia. Chodzi o wskazywanie już wcześniej przez dyktatora i jego współpracowników, tak zwane pierwotne przyczyny konfliktu. W rozumieniu Moskwy to m.in. wycofanie wojsk NATO z rejonów graniczących z Rosją i wstrzymanie procesu integracji Ukrainy z sojuszem. Zdaniem niezależnych komentatorów żądania, które stawia Putin, brzmią jednoznacznie i złowieszczo. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prawdopodobnie gaz eksplodował wieczorem w domu w Cisownicy w województwie śląskim. Część budynku zawaliła się. Jedna osoba z poparzeniami trafiła pod opiekę lekarzy, relacjonuje rzecznik cieszyńskiej policji Krzysztof Pawlik. 70-letni mężczyzna, który sam przebywał w budynku o własnych siłach, opuścił budynek pierwszej pomocy, udzielił mu świadek zdarzenia, jak również przybyła na miejsce straż pożarna. Policjanci ustalają przyczyny pożaru i wybuchu. Do niedzieli przedsiębiorcy, którym powódź uniemożliwiła prowadzenie biznesu, mogą składać wnioski o świadczenie interwencyjne. Maksymalnie do wzięcia jest 1 000 000 złotych. Rzeczniczka śląskiego ZUS-u Beata Kopczyńska zaznacza, że o świadczenie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność 16 września ubiegłego roku, ale nie tylko oni. O świadczenie mogą ubiegać się także organizacje pozarządowe lub podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, jak i osoby prowadzące działalność rolniczą. Rolą tego świadczenia jest wsparcie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Od momentu uruchomienia pomocy wpłynęło ponad 1900 wniosków. ZUS wypłacił ponad 180 milionów złotych. Zajmująca się klimatyzacją firma Znesy straciła w powodzi siedzibę i sprzęt. Prezes Maciej Kusterski przyznaje, że w tym momencie firma powoli wychodzi na prostą. Trochę było tych szkód, bo mieliśmy 3 metry wody przez 4 dni, w związku z tym straty były na poziomie towaru 100%, urządzeń 100%, 3 samochody. No, nie można tego załatwić w tak krótkim czasie, ale jesteśmy już w bardzo dobrym momencie. Odzyskaliśmy chyba 70% wydajności, odtworzyliśmy bardzo dużo sprzętu. Do tej pory rząd na pomoc powodzianom przeznaczył w sumie już ponad 3 miliardy złotych. Myślę, że dojdzie do przełączenia Grenlandii, a szef NATO może w tym być bardzo pomocny, mówił w Waszyngtonie prezydent USA Donald Trump podczas spotkania z Markiem Rutte. Sugerował, że Stany Zjednoczone mogą wysłać na wyspę więcej żołnierzy. Sekretarz generalny Sojuszu stwierdził, że nie chce wchodzić w dyskusję na temat przełączenia wyspy do USA, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce poseł PiS Jacek Sasin. Była chyba też deklaracja Marka Rutte, który mówił, że nie widzi tutaj roli dla NATO i mi się też wydaje, że tutaj roli akurat dla NATO w tej kwestii nie ma. To jest kwestia rzeczywiście bilateralna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Danią i jakby pomiędzy również tą społecznością Grenlandii i jej władzami. Ostro na wypowiedź Trumpa zareagował premier Grenlandii. Dość tego, nie powinniśmy dłużej pozwalać na traktowanie nas bez szacunku, podkreślił Mutte Egede. Do nietypowego zdarzenia doszło nocą w wileńskim porcie lotniczym. Lądowały tam natowskie myśliwce, które pełnią w krajach bałtyckich misję Baltic Air Policing. Litewskie media podają, że chodzi o włoskie maszyny Eurofighter Typhoon. Samoloty lądowały w Wilnie, gdyż prawdopodobnie z powodu złej pogody nie były w stanie tego zrobić w bazie lotniczej w Szawlach na północy Litwy. To między innymi w tym mieście natowskie myśliwce pełnią dyżury w ramach misji Baltic Air Policing. Obecnie nieba w tej części krajów bałtyckich strzegą Włosi i Francuzi. Z kolei w estońskiej bazie Amarii przebywają lotnicy z Holandii. Wczoraj szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podczas spotkania z minister obrony Litwy Dovile Šakalienė zapowiedział, że od kwietnia w misji Baltic Air Policing ponownie wezmą udział polskie myśliwce. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. klimat. Prawie wszędzie mieszkańcy oddychają dobrym powietrzem, tylko w Nakle nad Notecią jego jakość jest umiarkowana. Między 17 a 20 sieć energetyczna będzie przeciążona. 14% prądu pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. Między 11 a 12 przekroczy 22%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dariusz Urbanowicz. Tak. Dzień dobry. Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok awansowały do ćwierćfinałów Ligi Konferencji Europy, czyli takiej Ligi Mistrzów trzeciej. Jagiellonia wyeliminowała w dwumeczu Cercle Brugge 3-2. Wczoraj przegrała 0-2 w Brugi, a Legia odrobiła straty po porażce 2-3 na wyjeździe i pokonawszy wczoraj przy łazienkowskiej FK Mölde 2-0. W ćwierćfinałach Jaga zagra z Betisem, a Legia z Chelsea. Pierwsze starcia 10 kwietnia. W cieniu rozgrywek klubowych selekcjoner Michał Probierz ogłosił wczoraj listę powołanych na zbliżające się mecze kwalifikacyjne do Mundialu. Z ciekawostek do kadry wraca Matty Cash oraz zawodnik meksykańskiego Cruz Azul Mateusz Bogusz. W składzie zabraknie m.in. kontuzjowanego Piotra Zielińskiego. 21 marca Orły Probierza zagrają z Litwinami, a trzy dni później również w Warszawie z Maltańczykami. A dziś w nocy półfinał Indian Wells z Igą Świątek w roli głównej, miejmy nadzieję, po zwycięstwie z mistrzynią olimpijską Chinwen Zheng 6-3 i 6-3. Ladies and gentlemen, Iga Świątek. Let's hear it for her. That is perfect. Polka w czwartym meczu podczas Indian Wells nie straciła jeszcze seta, a teraz awansowała do swojego czwartego z rzędu półfinału tej imprezy. Zaraz po meczu podkreślała w rozmowie jeszcze na korcie, jak dobrze czuje się w kalifornijskim turnieju. Iga Świątek zwróciła także uwagę na warunki pogodowe, jakie towarzyszyły pojedynkowi z Chinką. Naprawdę wiało, to wprowadzało zamieszanie. Gdy warunki się zmieniają, szybko trzeba na to reagować, to nie jest proste, ale pchnęłam to wszystko do pozytywnego zakończenia, podkreślała nasza tenisistka. Dominujące zwycięstwo, które stało się już rutyną dla rozstawionej z numerem 2 Polki, pisał po meczu New York Sun. W dzisiejszym półfinale Iga Świątek zagra z Rosjanką Mirą Andrzejewą, z którą ostatnio przegrała w Dubaju. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski. W drugiej parze o finał zagrają Kiss i Sabalenka. Na olimpijskim owalu w Hamar trwa czempionat globu w łyżwiarstwie szybkim. Wczoraj nasi szybkobiegacze wywalczyli dwa medale. Po brąz sięgnęły Karolina Bosiek, Angelika Wójcik i Kaja Ziomek-Nogal w sprincie drużynowym oraz Władimir Semirunnyj na 5000 metrów. Pochmurno z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu, na północy i zachodzie deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południu opady mogą być intensywne, wietrznie. W Augustowie 2 stopnie także na Podlasiu, do 6 w centrum i 7 na zachodzie, a najcieplej będzie na Podkarpaciu, tam 10 stopni. Zapraszamy do reklamy. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactive plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Droga ma dwie strony, karma ma podobnie. Zapamiętaj sobie, nie gnaj, bo cię pognie. Nie słuchaj głosów w głowie, które depnij szepczą. Zapamiętaj sobie, nie depcz, bo cię zdepczą. Nie dawaj po garach, bo będziesz garować. Kieruj się głową, jeśli umiesz kierować. Karma wraca, życzy nie, zanim w kłopoty się zawiedziesz. Zapamiętaj sobie, zwolnij, bo się przejedziesz. Zwolnij, bo się przejedziesz. Finansowany z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat Środowisko 2021-2027. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz?

Żadna decyzja w sprawie podatku cyfrowego dla dużych koncernów technologicznych w Polsce jeszcze nie została podjęta, ale ponieważ ten temat w tym tygodniu za sprawą ministra cyfryzacji się pojawił, to spójrzmy na ten podatek oczami ekonomistów. Podatek cyfrowy funkcjonuje na przykład we Francji, we Włoszech czy w Austrii, ale także poza Unią Europejską, w Wielkiej Brytanii, Japonii czy Turcji. I krajom, które go wprowadziły, daje milion nowe zyski. No to panów zdaniem Polska powinna taki podatek wprowadzić, czy nie? Andrzej Sadowski. Cieszy nas jako Centrum Jedama Smitha, że nasza propozycja z 2004 roku jest właśnie realizowana, tylko nie zostanie zrealizowana, jeżeli będzie to tylko tak zwany podatek cyfrowy zastosowany wobec amerykańskich, zwłaszcza korporacji, bo podatek cyfrowy nie jest niczym innym, tylko podatkiem przychodowym, popularnie zwanym obrotowym. I Francja dlatego zaczęła wprowadzać ten podatek tak zwany cyfrowy, bo zauważyła, że właśnie amerykańskie koncerny w tym bardzo złym systemie podatku CIT, czyli podatku korporacyjnego, mogą płacić nader symboliczne kwoty mimo wielomiliardowych przychodów. Tak jak tutaj policzyliśmy dla jednego z amerykańskich koncernów efektywność jego podatku w Polsce, to ona wynosiła na poziomie 0,001%. Mówimy o podatku CIT przy nominalnej stawce 19% do wielomiliardowych przychodów, które uzyskiwał ten koncern na terenie Polski. To faktycznie można powiedzieć, że to są dawki wręcz homeopatyczne. Podatek cyfrowy w Polsce nie zostanie wprowadzony, jeżeli rząd będzie się upierał, że wprowadzi go tylko dla amerykańskich koncernów. Jeżeli byłby to podatek powszechny, zastępujący podatek CIT, kompletnie nieefektywny, co zresztą dane i opracowania Ministerstwa Finansów podkreślają. I przypomnę, że Ministerstwo Finansów wielokrotnie w latach minionych apelowało do koncernów zagranicznych, nie tylko amerykańskich, ale i koreańskich, i japońskich, i niemieckich, żeby płaciły jednak podatki, bo z tego arkusza kalkulacyjnego, który minister finansów przedstawiał, to faktycznie chociażby sieci handlowe, które mają też wielomiliardowe przychody w Polsce, płacą jakieś tam symboliczne podatki, a znana sieć telekomunikacyjna od wielu miliardów zapłaciła bodajże 30 kilka tysięcy podatku CIT, pokazując, że ten polski system jest o wiele lepszy niż ten na Malcie czy na Cyprze, bo można tutaj mieć znacznie większe korzyści podatkowe niż gdziekolwiek indziej. No z pewnością można to zrobić, tylko zamiast CIT-u i dla wszystkich firm, a nie wybranych. Chociaż we wspomnianej przez pana Francji podatek ten funkcjonuje pod akronimem GAFA, właśnie od nazw Google, Amazon, Facebook i Apple. Doktor Piotr Maszczek. Generalnie wokół podatków jest gigantyczna wprost ilość hipokryzji, ale w kontekście podatku cyfrowego to przebija nawet standardową ilość hipokryzji. No bo ten podatek jest oczywiście w tym sensie atrakcyjny, nie bez kozery Francuzi tak go właśnie nazywają, że on dotyczy podmiotów, które nie mają kraju pochodzenia, w którym są opodatkowane, tylko są amerykańskie. No my teraz jakoś tak Amerykanów mniej lubimy, to eufemistycznie rzecz ujmując, a rządy francuski czy polski to już w ogóle Amerykanów nie bardzo lubią. W związku z czym to jest dosyć atrakcyjne, prawda, nałożymy podatek. A mówię o hipokryzji dlatego, że już było jedno podejście do tego podatku i wtedy się takie czarne strony pojawiały, to było zagrożenie dla wolności słowa. Taka niespodzianka, już nie jest to zagrożenie dla wolności słowa. Nigdy nie było, od razu dodajmy. Natomiast, jak mówię, ta ilość wylewającej się hipokryzji jest gigantyczna. Natomiast ja zwrócę uwagę na co innego. No, mówimy o podatku od przychodów czy od obrotu. Tak? No, zależy jak to nazwać. Prawidłowo od przychodu. Od przychodu. I teraz jaki on wpływ podatkowy we Francji przyniósł? Kraju większym i bogatszym od Polski. No to jest, proszę państwa, w 2023 roku 700 milionów euro, w 2024 planowany jest wzrost do 800 milionów euro. No to będzie około 3,5 miliarda złotych. No to w skali budżetu to jest śmieszna suma. No tak, ale jeżeli jedna z tych właśnie dużych firm cyfrowych płaci 30 tysięcy złotych, rocznie o 2 miliardów, to każda większa wartość od 30 tysięcy, którą ona zapłaci, jest korzyścią dla polskiego na koniec, państwa. Czyli na koniec ostateczny cios hipokryzji. To pozwoli rządzącym, zarówno we Francji, jak i w Polsce, powiedzieć tak, no jak to? Przecież opodatkowaliśmy te złe amerykańskie, czyli podwójnie złe korporacje. Ta wstrętna gafa płaci podatki, a że dalej płaci podatki minimalne. Znaczy, żeby nie było, ja się zgadzam, że być może podatek cyfrowy otworzy dyskusję wokół tego, czy nie powinniśmy przemyśleć zmiany podejścia do podatku korporacyjnego, bo myślę, że już następuje zmęczenie definiowaniem kosztów i tym, jak te koszty się definiuje, jak bardzo podatku można unikać w związku z tym. Legalnie nie zapłaci, to jest co innego, bo to nie jest unikanie, tylko legalne niezapłacenie podatku. Nie powiedziałem, że nielegalnie. Nie, ja według mnie upowszechniam taką definicję CIT-u. No. CIT to jest podatek dla tych, którzy nie potrafią, za brak umiejętności legalnego jego niezapłacenia. Także. No, zgoda. Natomiast jeszcze raz powtórzę, nawet jeżeli ten podatek wejdzie, a zdaje się, że pan premier Tusk powiedział, że nie prowadzimy prac na ten temat, ale... To powiedział pan minister finansów, natomiast pan premier powiedział, że go wprowadzimy albo nie wprowadzimy. Na razie nie dał jakby... Czyli właściwie... Czyli ewidentnej odpowiedzi. To chyba już należy nazwać tuskizmem, bo to jest takie typowe dla premiera Tuska, że właściwie on mówi... taką książkę lubię... Fundacja Asimowa i tam w jednej z powieści, już nieważne w jakiej, były takie na uniwersytecie na jednej z planet galaktyki przez Bora Lurina prowadzone prace nad wartością informacyjną tekstu. To myślę, że Bora Lurin mógł wziąć teksty premiera Tuska, bo z niego nie płynie żadna wartość informacyjna. Znaczy, jak powiedzieć mnóstwo słów, żeby nie powiedzieć nic jednocześnie? Czyli albo go wprowadzimy, albo nie wprowadzimy. No właśnie, czyli generalnie zobaczymy, jak będzie. Jak będziemy lubić Amerykanów, to nie wprowadzimy. A jak się będziemy gniewać na Amerykanów, to nie powinien być podatek antyamerykański, tylko powinien być podatek od wszystkich korporacji, które w Polsce funkcjonują, bo tak jak zauważył zresztą pan prezes InPostu, od przyznacznie mniejszych w Polsce przychodach i zyskach płaci znacznie większy podatek korporacyjny CIT niż jego niemiecki konkurent, który osiąga znacznie większe w Polsce przychody. Natomiast podatki, jakie płaci właśnie jego niemiecki konkurent, no są nader skromne w Polsce. Także stąd podatek tak zwany cyfrowy, a de facto przychodowy, wyrównywałby szanse i konkurencję dla polskich firm przede wszystkim. To trzeba przyjąć jako punkt wyjścia. To ja może powiem coś, co mówi obecny, nie wiem, aliant, sojusznik koalicji rządowej, ale on to powiedział, jak jeszcze nie był tym aliantem, czyli mecenas Giertych kiedyś taki bon mot staropolski przywołał, że prawo w Rzeczypospolitej jako pajęczyna. Bąk się prześlizgnie, ugrzęźnie muszyna. I dopóki to się nie zmieni, i podatek cyfrowy tego nie zmieni, moim zdaniem, choć być może jest to krok w dobrym kierunku, ale co do zasady nie zmieni. Znaczy... Zmieni ewidentnie, bo znacznie lepszy byłby 1,5-procentowy podatek przychodowy, niech on się zwie podatkiem cyfrowym, niż nominalny 19-procentowy podatek CIT, bo według naszych wyliczeń rząd polski miałby z tego tytułu 1,5%, 3 razy więcej wpływów niż 19-procentowego dzisiaj CIT-u. Być może, natomiast ja jeszcze raz przywołam to, co żeśmy tutaj powiedzieli. GAFA, tak się nazywa ten podatek, przychody, znaczy no wpływy podatku. We Francji tak się nazywa, wpływy z tego podatku można sobie porównać z wartością tych firm, czy z obrotami globalnymi tych firm, bo ten podatek jest nałożony we Francji na firmy, które mają globalny obrót przekraczający 750 miliardów euro, płacą 700 milionów euro. Nie, no to zupełnie... Łącznie. Wszystkie firmy. Absurdalne założenie, zamiast przyjąć przychód w danym państwie, bo na tym to powinno polegać, a nie jakieś globalne przychody, dlatego Francuzi nie mają z tego za dużo korzyści. No właśnie, ja myślę, że tutaj diabeł tkwi w szczegółach, że po prostu zależy też od tego, jaki się model tego podatku przyjmie. No zobaczymy, będziemy się sprawie przyglądać. Cieszę się, że dzisiaj tutaj takie przeciwstawne zdania w naszym studiu, a jak będzie, no to pewnie za jakiś czas się okaże, czy ten podatek zostanie wprowadzony, czy nie, no i w jakim kształcie. A my teraz przenosimy się do Korei Południowej na chwilę, bo tam biznes coraz mocniej angażuje się w zwiększanie dzietności w kraju. Jedna z firm budowlanych zaoferowała właśnie pracownikom jednorazowy bonus w wysokości 100 milionów wonów, czyli około 70 tysięcy dolarów za narodziny dziecka. Czy to jest dobry pomysł? Czy nasi przedsiębiorcy mogliby pójść takim śladem? Piotr Maszczyk, proszę. Może by i mogli, tylko nie pójdą. No, szanowni państwo, problem dzietności w Polsce, czy kurczącej się populacji naszego kraju, od razu należy zaznaczyć, że część osób postrzega to jako zjawisko korzystne. Znaczy, mamy taki bardzo silny, może słabo artykułowany w przestrzeni tej oficjalnej, publicznej, ale w internecie dosyć silnie reprezentowany antynatalistyczny nurt. Czyli ludzi, którzy twierdzą, że ludzkość się zbytnio rozrosła, że w istocie jest pasożytem na ziemi i im nas będzie mniej, tym lepiej. W związku z tym niektórzy z zadowoleniem witają to, że liczba ludności w Polsce się kurczy. No, inni mają pogląd przeciwny. My w Polsce wspieramy już dzietność. Robimy to nieudolnie w dużej mierze, no ale jak to powiedziała była pani premier, pani minister Bieńkowska, taki mamy klimat w Polsce, że nam mało rzeczy wychodzi, ale się staramy. W związku z tym bez widocznych efektów. Tak naprawdę. Znaczy, ja nie twierdzę, że gdyby nie było programu już teraz Rodzina 800+, to by te wskaźniki nie były jeszcze gorsze, ale zwracam uwagę na to, że ten program nie wpłynął na to, żeby dzietność w Polsce wzrosła. W związku z czym, no, trudno mi sobie wyobrazić, żeby jakikolwiek przedsiębiorca płacił za narodzenie dziecka z własnych środków 70 tysięcy złotych. Czyli nie mówimy o dolarach, tylko złotych. Znaczy, to należy włożyć między bajki, absolutnie. Z drugiej strony Korea Południowa jest jednym z tych krajów, w których stopa dzietności spadła poniżej jednego. To tak, jest jeden z tych krajów. Generalnie Azja Południowo-Wschodnia, Wietnam, Korea Południowa to są kraje, w których ta stopa dzietności jest najniższa, więc być może rzeczywiście takie... 0,7% w tych okolicach. Ale nie pocieszajmy się. Myślę, że do końca tej dekady to mamy jak w banku, że to właśnie tak się będzie w Polsce kształtować. Jak mówię do końca tej dekady, to raczej myślę, że przed 27-28 rokiem, no bo trudno oczekiwać, żeby coś tu się zmieniło w Polsce. No i właściwie nie, ciężko powiedzieć dlaczego, no bo wsparcie jest, ono oczywiście jest za małe. Można by było dyskutować o tym, że młodzi ludzie nie mają mieszkań i dlatego nie chcą mieć dzieci, że jest geopolityka taka, a nie inna. Ale myślę, no, że... ja po ostatnich rozmowach widzę, że ta geopolityka coraz mocniej w głowach młodych ludzi zaczyna siedzieć i decydować właśnie o tym. Andrzej Sadowski, co pan? Zauważmy, że po hekatombie I wojny światowej we Francji kobiecie, która urodziła drugie dziecko, nadawano order państwowy, bo to taki był wysiłek i można powiedzieć docenianą właśnie taką kobietę. A po stanie wojennym w 1981 roku mieliśmy największy przyrost po II wojnie światowej. I jeżeli byśmy doszukiwali się jakichś związków z geopolityką, to wtedy geopolityka była wybitnie niekorzystna dla naszego państwa i dla naszego społeczeństwa. Inwazja armii radzieckiej, która i tak stacjonowała na terenie Polski cały czas, była gdzieś tam w powietrzu i nastraszona. A mimo to mieliśmy wtedy po prostu nieprawdopodobny boom, baby boom. Stąd nie zwalajmy na geopolitykę, nie przerzucajmy odpowiedzialności na wiele innych czynników. Poza tym wtedy naprawdę sytuacja z mieszkaniami była nadzwyczaj dramatyczna, chociaż były tak zwane kredyty dla młodych małżeństw, które miały rzekomo pozwolić na swoje pierwsze mieszkanie. To i tak w cyklu budowlanym PRL-u to była kwestia, że ten dziecko, które miało być wychowane w tym mieszkaniu, to mogło go zobaczyć po 18 latach. Także jak jednak weźmiemy te różne czynniki, odseparujemy, to tak na dobrą sprawę zostają, nie wiem, czy nowe wzorce kulturowe, które w Korei Południowej spowodowały, że już ludzie chcą konsumować owoce swojej pracy i nie zajmować się wychowaniem dzieci. Zauważę, że na przykład rząd Japonii postanowił rozdawać mieszkania młodym małżeństwom po to tylko, żeby mieli mieć dzieci, a mimo to małżeństwa, które dostają te mieszkania, wcale się do tego nie kwapią. Czyli nawet czynnik tak zwanego mieszkania, który jest wymieniany, że to powoduje wstrzemięźliwość w posiadaniu dzieci, też w Japonii nie zadziałało. No i pytanie, co takiego mogłoby się stać, żeby faktycznie... No właśnie. Jedyna rzecz to likwidacja ZUS-u, bo jeżeli... ZUS będzie dalej takie przekonanie, że nasza emerytura zależy od ZUS-u, a nie od naszych dzieci, które są pierwszym filarem naszego funduszu emerytalnego, to niestety tak to będzie, bo dzisiaj każdy żyje złudzeniem, że ten ZUS wypłaci, tylko ZUS wypłaca z pracy przyszłych pokoleń. Jeżeli tych przyszłych pokoleń nie będzie, to nie będzie naszych emerytur i koniec. Panie Piotrze, co pan na to? Na ten argument? To ja mogę pójść jeszcze bardziej radykalnie, no bo znaczy, niska dzietność ma dwie przyczyny. Jedna, nazwijmy to, związane z, jakby to powiedział ekonomista, taki instytucjonalny, jak ja właśnie, z wartościami, z instytucjami nieformalnymi, albo z kulturą po prostu. Współczesny świat największą wartość przykłada do konsumpcji dóbr. Czy tego chcemy, czy nie, tak jest. A dzieci niestety w tej konsumpcji, no nie wiem, inaczej powiem, dzieci te konsumpcje utrudniają. I tyle. Ograniczają. Znaczy nie mówię, że utrudniają po prostu, bo dziecko, no, znaczy każdy, kto ma dzieci, to wie, że życie, jak się dziecko rodzi, się zmienia. Natomiast jest drugi czynnik, czy druga grupa czynników, które determinują niską dzietność, to jest, proszę państwa, coraz późniejszy wiek, w którym kobiety w ogóle mają pierwsze dziecko. I to jest problem, bo jak popatrzymy na to, no to kiedyś było tak, że na studia to szło mniej więcej 7% każdego rocznika. Tak to mniej więcej w PRL-u było średnio. To rosło przez cały okres, ale bardzo powoli. Co oznaczało, że większość ludzi w wieku lat 18-19 najpóźniej kończyło edukację, no i zaczynało tak zwane dorosłe życie, czyli wchodziło w trwałe związki, najczęściej małżeńskie, no i posiadało dzieci. Czyli pierwsze dziecko to było początek tej trzeciej dekady w wieku kobiety, co oznaczało, że był czas, żeby mieć jeszcze drugie dziecko i ewentualnie, jak ktoś chciał, to jeszcze trzecie. W tej chwili około 50% populacji idzie na studia. Studia kończy się w wieku 23 czy 24 lat. Po studiach trzeba iść do pracy, osadzić się jakoś w tej pracy, zbudować pozycję, trochę nacieszyć się życiem i pierwsze dziecko jest w okolicach 30. To oznacza, że na drugie dziecko najzwyczajniej już większość kobiet nie ma czasu, no bo biologia tutaj jest taka, a nie inna i tego no nie, się nie... Nie, nie, to już dzisiaj no, farmakologia to prawda, ale pozwala jedno, znacznie później. Tak, tylko zwracam uwagę też na epidemię, bo to chyba takiego by należało też użyć słowa, problemów z niepłodnością par, bo my mówimy o tym, czy ktoś chce mieć dziecko, ale bardzo często mamy ludzi, którzy dziecko chcą mieć, a dziecka mieć nie mogą i wydają bardzo dużo pieniędzy, żeby to dziecko mieć, a z kolei, tak jak pani redaktor tutaj zaznaczyła, mamy jeszcze też grupę kobiet, które deklarują, że chętnie by chciały mieć dziecko, no ale z kim? Prawda? No nie ma partnera, który byłby na tyle poważny, na tyle wiarygodny, no bo i z ewolucyjnego, i ze społecznego punktu widzenia kobieta ponosi znacznie większe ryzyko posiadania dzieci. W związku z tym musi się zabezpieczyć, czyli musi mieć partnera, który, no tak to jest u ssaków, który będzie ją wspierał. Podsumowując, bardzo to są niekorzystne tendencje. Właściwie ciężko powiedzieć, znaczy to co mówię, nie sądzę, żeby te mechanizmy w Korei Południowej cokolwiek zmieniły. Przeciwnie, to będzie dalej schodzić w dół, bo nikogo nie przekona 70 tysięcy dolarów, ponieważ te takie wyliczenia się są publikowane. Wychowanie dziecka we współczesnym świecie od narodzin do osiągnięcia samodzielności kosztuje znacznie więcej. W związku z tym Znaczy, gdybyśmy chcieli dla poważnie koszty nie będą wynagradzały wszystkiego, prawda? Tylko, no podajmy takie przykłady, dyskutujemy o tym, rozmawiamy i jednocześnie chcę też dodać, że Eurostat kilka dni temu podał, że w 2023 roku, bo na razie dane są za ten jeszcze poprzedni rok, w krajach Unii Europejskiej urodziło się o 210 tysięcy dzieci mniej niż w roku poprzednim, czyli tym 2022. I ten blisko 5,5% spadek urodzeń jest jednocześnie najwyższy od 61 roku. Tylko pani redaktor, jeszcze warto rozłożyć to na czynniki pierwsze, bo w raporcie kiedyś oceniającym demografię w Niemczech byłej przewodniczącej Bundesratu Riti Zizmu, to okazało się, że dzieci w Niemczech rodzą się w dwóch typach rodzin. Polsko-niemieckiej i niemiecko-tureckiej. Oczywiście poza rodzinami czysto etnicznymi typu rodziny polskie, tureckie czy muzułmańskie. Także okazało się, że Niemców też ubywa, czy Francuzów. Jest prognoza demograficzna rządu Francji sprzed iluś lat, że Francja w roku tam bodajże 2070 czy 80 pod względem etnicznym będzie w większości muzułmańska. I taka jest prognoza oficjalna przy tych tendencjach, które są dzisiaj. Czy ja mówię, że wszystkie kraje Unii Europejskiej mają z tym problem, no bo dane są dla całej Europy o tym spadku. Znaczy, jeżeli byśmy chcieli na poważnie w Polsce wesprzeć dzietność, to jest tylko jedna moim zdaniem metoda, choć ona oczywiście nie daje żadnych gwarancji, ale jeżeli byśmy mieli postawić pytanie, że mamy publiczne środki, mamy gigantyczne publiczne środki, które wydajemy na wsparcie rodzin, no, wsparcie dzietności de facto. Bo to jest program Rodzina 800+. Jeżeli byśmy chcieli na poważnie się na tym skupić, to najprawdopodobniej najlepszy efekt, choć jeszcze raz powtórzę, niczego nie gwarantujący, to byłoby wlanie tych pieniędzy w mieszkalnictwo, tylko rozsądne, czyli nie wspieranie kredytu i tak dalej, tylko zapewnienie młodym ludziom mieszkanie. No bo znowuż, ale my się często krzepimy... Zgadzam się, to nie daje żadnej gwarancji, ale zwracam uwagę, jak dużo pieniędzy my na to wydajemy. Prawda? Więc można sobie postawić pytanie, jeżeli program Rodzina 800+, ma jeszcze jakiekolwiek nastawienie pronatalistyczne, w co ja wątpię, bo nie w momencie, ma. W którym... Zgoda. To jest program socjalny. No więc... Nie, to jest program cashbackowy obniżający opodatkowanie rodzin. Ujemny podatek dla rodzin posiadających... Znaczy, nawet nie ujemny, bo to w większości rodzina sama sobie sfinansowała, bo połowa jakby wpływów z VAT-u wydanego przez rodziców na dzieci jest wracana właśnie w sposób ryczałtowy w tej postaci, ale ostatnio właśnie rząd Węgier podjął decyzję, że kobiety z dwójką dzieci będą zwolnione z podatku dochodowego. Oczywiście to też nic nie da, także rządy próbują takimi bodźcami finansowymi, ale faktycznie taka problem polityka jest. Miałaby dzisiaj rozpoczęta, efekty dopiero po 30 latach. Jeżeli już mówimy o takich radykalnych rozwiązaniach, to ja już przywołałem fantastykę naukową, to jeszcze raz się odwołam do Heinleina, do żołnierzy kosmosu. Możemy wprowadzić zasadę, bo teraz się mówi o powrocie czegoś w rodzaju quasi obowiązkowego przeszkolenia wojskowego, to nie jest służba. No to rozważmy alternatywę. Prawa obywatelskie mają tylko mężczyźni, którzy odsłużą w wojsku i tylko kobiety, które urodziły dwójkę dzieci. Reszta to są mieszkańcy terytorium. To dawajmy prawa polityczne tym, czyli zmieńmy podejście. Prawa polityczne są pochodną obowiązków wobec społeczeństwa. Mężczyźni ten obowiązek spełniają służąc, tak, w wojsku, a kobiety rodząc dzieci. No, ja sobie zdaję oczywiście sprawę, że to jest tak nieprawdopodobne. Ale, tak, prawdopodobna, ale prawdopodobna jest likwidacja ZUS-u? Nie, ale prawdopodobna była polityka przecież komunistycznego rządu Rumunii, który po pierwsze zakazał jakikolwiek sprzedaży środków antykoncepcyjnych na terenie swojego państwa i prowadził w państwowych zakładach przymusowe badania kobiet, czy nie są w ciąży. Także to było państwo totalitarne, które tymi metodami próbowało zapewnić dzietność. Ojej, chyba myślę, że musimy tutaj troszeczkę odpocząć. Trochę muzyki nam się przyda i za chwilę wracamy do kolejnych tematów. Girlfriend in a coma, I know, it's really serious. No i wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi. Przypomnę, Piotr Maszczyk, SGH, Andrzej Sadowski, Centrum Adama Smitha w naszym trójkowym studiu. Od strajków na niemieckich lotniskach rozpoczął się bieżący tydzień. W sumie w poniedziałek odwołano ponad 3000 lotów, a utrudnienia odczuło przeszło 500 000 pasażerów. Pracownicy kilkunastu lotnisk walczą o wyższe pensje. No i z jednej strony jest to zrozumiałe, chociaż do tego ostatniego strajku to doszło, kiedy było już wiadomo, że wkrótce odbędą się rozmowy związków zawodowych z pracodawcą. No ale niemieckie lotniska, co ważne, są hubami przesiadkowymi dla całej Europy. Za chwilę będziemy mieć majówki, czerwcówki, wakacje, więc będziemy więcej latać. Ja słyszałam, że to nie musiał być ostatni strajk. Czy jest obawa, że strajki sparaliżują nam tegoroczne wakacje? Andrzej Sadowski. Absolutnie nie, bo Niemcy tracą status hubu na terenie Unii Europejskiej. Zauważmy, że takim miejscem przesiadkowym dla naszych obywateli staje się Turcja, Istanbul, czy państwa arabskie, które mają bardzo dobrą ofertę na cały świat i oferują jednocześnie loty z Warszawy do tych swoich hubów. Także Niemcy mogą sobie strajkować i to nie zmieni faktu, że dzisiaj możliwość podróży po świecie odbywa się oczywiście z innych państw i lotnisk. Takim przecież cały czas hubem jest na przykład Heathrow w Londynie czy pod Londynem, ale też jeżeli chce się na przykład podróżować po państwach afrykańskich, to najczęściej korzystam z lotnisk hiszpańskich, gdzie i łatwość, i częstotliwość, i też cena połączeń z niektórymi przynajmniej państwami afrykańskimi jest w cenach znacznie tańszych niż Pendolino do Krakowa. Być może to też się zaczęło zmieniać, no bo jednak często do tych strajków na niemieckich lotniskach dochodzi, prawda? Więc może rzeczywiście już wcześniej przewoźnicy zaczęli szukać tych innych portów przesiadkowych. Piotr Maszczyk. Mogę tylko powiedzieć, bardzo dobrze. No niedobrze dla tych, którzy akurat mieli lecieć i przesiadać się w Niemczech albo lecieć do Niemiec lub z Niemiec wracać. Natomiast w długim horyzoncie, czy nawet w średnim horyzoncie czasowym, to wzmacnia pozycję Polski. Czy korzystajmy. No. Czyli takie Schadenfreude. Życie próżni nie znosi. Mhm. Tak, jeżeli okazuje się, że elementy infrastruktury, a ja bym odczytywał to, co się dzieje, oczywiście to jest zupełnie inny wymiar, czy inny kontekst sytuacji, ale ostatnio takie raporty się pokazały, które jakby punktują to, w jak kiepskim stanie, w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu, jest infrastruktura w Niemczech, drogowa, między innymi kolejowa. Ale w części zachodniej, bo w międzyczasie właśnie była dyskryminowana część zachodnia na rzecz tworzenia infrastruktury. Tylko, że to zachodnia jest gospodarczo, że tak powiem, kluczowa dla Niemiec. W związku z tym na przykład to my mamy taką w sobie łatwość krytyki polskich kolei. Nie powiem, że nie w zasłużony sposób, ale każdy, kto miał okazję zetknąć się z niemieckimi kolejami, wie, że one nie są dużo lepsze i to jest eufemizm. W gruncie rzeczy Niemcy, naród o takiej też ponurej rezygnacji do pewnego stopnia, już sobie po prostu robią kryminalne żarty. Znaczy niepunktualność niemieckich kolei jest wręcz przysłowiowa już w tej chwili, czy jest taka memiczna, jakbyśmy powiedzieli językiem młodzieżowym. W związku z czym korzystajmy z tego, tak? Niemcy mają swoje problemy, niech oni je rozwiązują. Natomiast my starajmy się to wykorzystać, tylko że oczywiście musi być wola polityczna, musi być dostrzeżenie szans. No już nie będziemy się tu pastwić nad jednym polityków, no, który twierdzi, co jest w Polsce potrzebne, a co jest niepotrzebne, zważywszy na to, co jest w Niemczech. Natomiast po prostu rozwijajmy nasze elementy infrastruktury. Walczmy o to, żeby Polska przejmowała rynek, bo to jest naturalne. Ja powiem jeszcze mocniej, to jest zdrowe. Na tym się opiera wolna konkurencja. Tak? Wykorzystujesz szansę, czasami jesteś silny słabością swojego konkurenta. I o to chodzi. Który popełnia błędy. Znaczy to trzeba umiejętność dostrzegania dostrzegania tego typu szans. Bo czasami biznes jest innowacyjny w tym sensie, że ktoś wymyśla zupełnie inny produkt albo zupełnie inny sposób świadczenia usług czy produkowania czegoś, co jest osadzone na rynku. Ale znacznie częściej, wbrew pozorom, sukces w biznesie jest pochodną tego, że kto inny popełnia błąd, a ja ten błąd potrafię wykorzystać i przejmuję jego klientów. No i tyle, no. Taka bardzo podstawowa kwestia. Ja już jakiś czas temu, jak rozmawiałam z moimi znajomymi z krajów bałtyckich chociażby, oni mówili, że jak lecą do Brukseli, to przesiadają się właśnie w Warszawie, bo to jest dla nich najkorzystniejsze połączenie. No i też rzeczywiście powinniśmy swoje szanse wykorzystywać, bo ten pasażerski transport lotniczy okazuje się jest w bardzo silnej fazie ożywienia. Eurostat podał, że w pierwszym półroczu ubiegłego roku liczba pasażerów przewożonych właśnie drogą lotniczą wzrosła we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Był tylko jeden wyjątek. Nie wiem, czy panowie się domyślą, który to kraj miał spadek pasażerów podróżujących samolotami. Francja, bo wprowadzała ograniczenia? Nie, pan Piotr. Unia Europejska czy Europa? W Unii Europejskiej jeden kraj odnotował spadek. Szybki strzał, bo radio nie lubi ciszy. Nie mam bladego pojęcia. No to mówię, Szwecja. Szwecja była jedynym krajem, gdzie było mniej tych pasażerów. Może to świadomość jakaś taka też konsumencka. Nigdy bym nie powiedział, że to Szwedzi. Ale to w Szwecji też wprowadzano dodatkowe podatki od tych, którzy chcą latać i tam faktycznie wprowadzenie wyższych dodatkowych opłat do biletów spowodowało ograniczenia w ruchu lotniczym. Tak, to prawda. Czyli być może reszta wzrosty także też zyskuje przy tym nasze Okęcie, chociażby właśnie warszawskie wspomniane. No ciekawie, najbardziej się cieszę z tego wniosku, że możemy być spokojni o ten sezon urlopowy najbliższy, że w żadnym tutaj korku, na żadnym bardzo, lotnisku. Bardzo nam panów, pani redaktor mile głaszcze ego, że my to żeśmy powiedzieli, więc już wszyscy odechnęli. Nie, właśnie wyświetliła mi się alert cenowy, że jeżeli bym chciał teraz polecieć za kilka dni do Wietnamu, to cena w jedną stronę biletu z Warszawy do Wietnamu wynosi 500 zł. 500 zł. To proszę państwa, wszyscy się widzimy w Wietnamie. Właśnie, za chwilę. Jutro Światowy Dzień Konsumenta. W tym roku obchodzimy go pod hasłem odpowiedzialnej konsumpcji, bo cechą charakterystyczną naszych czasów jest to, że kupujemy, nadmiernie gromadzimy, posiadamy. UOKiK przygotował z tej okazji takie nowe narzędzie dla konsumentów, specjalny kalkulator, który pomoże planować wydatki, ale przede wszystkim pomoże zaplanować, jak zaoszczędzić na te wydatki, czyli właśnie na wymarzone wakacje, remont czy nowy samochód. Prezes UOKiK-u mówi, że niechęć do oszczędzania wynika nie tylko z trudności w odłożeniu jakiejś nadwyżki, no bo rosną koszty życia, ale też z braku atrakcyjnej oferty długoterminowych lokat wspierających nawyk oszczędzania. Czy panowie się z tym zgodzą? Bezwzględnie tak, a jeżeli jeszcze UOKiK by podał, jaką furorę w Polsce robią wszelkiego rodzaju piramidy finansowe, gdzie Polacy co roku tracą setki milionów, a nawet miliardy złotych, bo to nie była kwestia tylko kilku takich znanych piramid, ale jeżeli w lokalnej piramidzie w średnim mieście w Polsce można obywatele mogli stracić około 200 milionów, to znaczy, że jednak te zasoby oszczędnościowe są. Jedynym niespekulacyjnym papierem wartościowym, który by pozwalał polskim obywatelom przenieść wartość swoich oszczędności w czasie, to jest publiczny list zastawny. Ustawa o publicznym liście zastawnym obowiązuje od 20 lat, ale żaden z rządów nie chciał użyć tego publicznego listu zastawnego do sfinansowania chociażby inwestycji infrastrukturalnych i cały czas modlimy się o pieniądze z KPO albo innych pożyczek z Unii Europejskiej, a na kontach polskich obywateli, którzy gdyby mieli uczciwą alternatywę na stan na zeszły rok, na koniec chyba kwietnia, to było ponad 2,5 biliona złotych. Te 2,5 biliona złotych pleśnieje, bo warunki, jakie oferują polskie banki, są oczywiście poniżej poziomu inflacji, czyli polscy obywatele tracą. Natomiast tym się różni niespekulacyjny papier wartościowy, jakim jest publiczny list zastawny, że rząd nie może tego przeznaczyć na konsumpcję, tylko jest to list zastawny na dane inwestycji, czyli na inwestycji przychodowej, jaką jest, mogło być lotnisko typu CPK, czy innego tego typu infrastrukturalne inwestycje, które są przychodowe. I zauważmy, że w innych państwach Unii Europejskiej publiczny list zastawny jest czymś naturalnym do tego stopnia, że rządy przynajmniej chyba jednego czy dwóch państw, na przykład takiemu właścicielowi linii Virgin, wyznaczyły limity skupu publicznych listów zastawnych z tego względu, że wszystkie swoje nadwyżki właśnie lokuje w listy zastawne na terenie Europy. Piotr Maszczyk. Ja się zgadzam w pełni, że powinniśmy rozwijać długoterminowe oszczędności w Polsce, bo tylko długoterminowe oszczędności stabilizują źródło kapitału dla długoterminowych inwestycji. I w tym budowę mieszkań. W tym budowę mieszkań, o której żeśmy już mówili. Dzisiaj są pokrywane z krótkoterminowego kapitału. Natomiast boję się niestety, i to ponuro mam taką obserwację, przepraszam, czy jakiś ponury jestem dzisiaj, że to nic z tego nie wyjdzie, ponieważ... Może ta pogoda. Zmiana pogody. Dlaczego tak myślę? Pana. Bo jestem po lekturze kilku artykułów na temat PPK. Czyli próby skłonienia Polaków do tego, żeby zwiększyli oszczędności emerytalne. PPK, czyli przypomnijmy, pracownicze programy kapitałowe. I czego się dowiadujemy z tych artykułów? Że Polacy owszem, oszczędzają w PPK i traktują to jako inwestycja o relatywnie wysokiej stopie zwrotu, bo tam mamy te dopłaty od pracodawcy i od państwa. I po prostu, jak to ktoś mówił, właściwie to taka mieszanina chyba jednak podziwu niechętnego, że jacy jesteśmy sprytni, że wpłacamy, a potem szybko wypłacamy, nikt długoterminowo nie oszczędza. I ktoś mógłby powiedzieć tak, no Polacy się przekonają, jakie to będzie miało negatywne konsekwencje dla ich emerytury. A Polacy nam się teraz w oczy śmieją, mówią, jakie emerytury? W Polsce przewidywanie na dziesięciolecia? Ludzie, puknijcie się w czoło. Kto tak będzie oszczędzał w Polsce? A jeszcze ostatnio żeśmy się dowiedzieli przecież od świata i od życia, że najpierw była pandemia, potem wybuchła wojna. Teraz słyszymy, że wojna może do Polski zawitać nie jutro, no ale może pojutrze albo po pojutrze. Kto będzie oszczędzał, proszę państwa, długoterminowo w takiej atmosferze, wtedy, kiedy informacje nas bombardują, które przeciwnie, tak, sugerują, żeby nie oszczędzać. Że jutra nie będzie. Że jutra nie będzie. No to jak jutra nie będzie, to używajmy póki czas, tak, używając tutaj romantycznego powiedzenia, czy z epoki romantyzmu w tym sensie. No jestem niestety bardzo sceptyczny. Znaczy, uważam, że powinniśmy wspierać tego typu inwestycje, ale to podobnie jak z dzietnością. Znaczy, możemy tutaj mnóstwo różnego rodzaju narzędzi, instrumentów stworzyć i to się odbije od preferencji gospodarstw domowych, mówiąc językiem ekonomicznym. Także, no właśnie, a co jest ważne, na przykład, żeby pojechać na wakacje. Ale Polacy bardzo często już, zobaczmy, ile dzisiaj rodzin w Polsce ma swoje mieszkania w Hiszpanii czy we Włoszech, jako właśnie kapitał swój emerytalny i zabezpieczenie swojej emerytury. Jakżeż będzie dużo zdziwienia wśród tej grupy ludzi, kiedy się okaże, że nikt nie chce od nich wynająć albo kupić tego mieszkania, bo w Hiszpanii dzietność, co zaznaczam dla tych wszystkich, też spada. Jest najniższa w Unii Europejskiej obok Polski. Właśnie. Zobaczymy. I jeszcze jeden krótki temat u nas na koniec. Państwowa Inspekcja Pracy chce bardziej wejść w świat nowoczesnych technologii, a to oznacza, że chce zmienić sposób przeprowadzania kontroli. Chce robić więcej rzeczy zdalnie. Tylko no już zaczęliśmy się trochę zastanawiać w tym studiu, jakby to mogło przebiegać. Pan Piotr Maszczyk. To jest parę rzeczy, które da się zdalnie robić. Na przykład pracować się niekiedy da dosyć skutecznie zdalnie. Ale ciężko mi sobie wyobrazić, że ktoś kontroluje firmę zdalnie, bo na czym ta kontrola miałaby polegać? Jeżeli na przejrzeniu dokumentów, to tak naprawdę nie jest to żadna forma kontroli zdalnej, tylko po prostu firma jest zobowiązana przedstawić dokumenty stosowne, które najczęściej obecnie prowadzi się już w formie elektronicznej, na przykład ewidencję czasu pracy, do Państwowej Inspekcji Pracy. Znaczy, nie bardzo bardzo rozumiem cel takiego działania, poza tym, że powiedzenie robimy kontrolę zdalnie tworzy taki pozór nowoczesności, że idziemy z duchem czasu, prawda? Że nie tam jacyś ludzie w szarych garniturach z teczką przyjeżdżają, tylko jest zdalna kontrola. O, zdalna kontrola trzeźwości na przykład mogłaby się przyjąć. To jest bardzo słuszna koncepcja. Tak, ale... Obywatelu, dmuchnij i powiedz, ile ci wyszło. Ale zauważmy, że na przykład w ramach tej nowoczesności można byłoby zrobić jakąś taką stronę dla sygnalistów, czyli pracowników, aby składali donosy na swoją firmę i bez wątpienia byłby to element zdalności i w tej pracy. Jedna osoba na Uniwersytecie Szczecińskim uwierzyła, że to popłaca i chyba żałuje teraz. No właśnie, z tym to różnie bywa. Na koniec zapytam panów, bo nie wiem, czy panowie słyszeli, wczoraj prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zapowiedział, że zorganizuje konkurs i będzie można wygrać wycieczkę do skarbca z naszym złotem. Czy panowie by się wybrali? Andrzej Sadowski. Ciekawe, dlaczego Wenezuela, która jest w znacznie dramatyczniejszym stanie, a ma więcej złota niż Polska, nie wpadła na taki fantastyczny pomysł robienia wycieczek do złota, które posiada dla tych biednych i wynędzniałych obywateli Wenezueli. Ja bym poprosił, tylko jeżeli można od razu przejść przez sklep z gadżetami, to ja bym poprosił taką wycieczkę. Natomiast już mówiąc zupełnie poważnie, to ja taką z dobrego serca mam dla... Może nie pana prezesa Glapińskiego, tylko dla osób odpowiedzialnych za, jak to się mówi współcześnie, PR Narodowego Banku Polskiego. Sugeruję, żeby po tej serii reklam, która koncentruje się na tym, ileż my mamy tego złota, wypuścić teraz drugą serię reklam, która wytłumaczy widzom czy odbiorcom tych reklam, dlaczego to złoto jest dla nas korzystne. Dla jednego, dla każdego obywatela, no, tak. Tak, pan prezes mówi, że to nas finansowo wzmacnia, daje stabilizację. No zobaczmy. Ciekawe, co z tego ludzie rozumieją. Doktor Piotr Maszczyk, Szkoła Główna Handlowa. Dziękuję i Andrzej bardzo. Sadowski, Centrum Adama Smitha. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Jest jakoś inaczej. Długo jechaliśmy, a nie widzieliśmy ani jednego człowieka. Sztuka norweskiego noblisty po raz pierwszy na scenie teatralnej Trójki. Jon Fosse. Ktoś tu przyjdzie. Reżyseria i adaptacja Katarzyna Łęcka. Dom tak długo stał pusty, jest już dość zaniedbany, aż nagle znalazł się ktoś, kto chciał go kupić. To ja go sprzedałem. W jedynej roli żeńskiej usłyszymy Karolinę Gruszkę. Co się z tobą dzieje? Już poszedł. Powiedz coś, co się z tobą dzieje? W sobotę po 19:00 polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt trwa! Smartwatch Huawei Watch Fit 2 Active. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399 zł. Teraz za 299 zł. Łap najlepsze okazje w MediaMarkt. Nowy rok to nowe możliwości, także dla twojego biznesu. Rozpocznij go z Mercedes-Benz. Skorzystaj z wyprzedaży samochodów dostawczych z rocznika 2024. Zyskaj nawet 52 400 zł rabatu i wybierz najlepszą dla siebie ofertę finansową. Twój biznes już czeka na dostawcze samochody Citan, Vito i Sprinter, także w wersjach elektrycznych. Wybierz swój ulubiony model, dostępny od ręki w salonie Mercedes-Benz. Program Drugi Polskiego Radia oraz Narodowe Centrum Kultury zapraszają na koncert premierowy nowego albumu Marty Zalewskiej Angelus Silesius. Śpiewam mistyczne teksty Angelusa Silesiusa, czyli barokowego poety, piękne polskie przykłady Marcina Brykczyńskiego, Andrzeja Lama i Jerzego Prokopiuka. Marta Zalewska i jej zespół Gwiazd w studiu imienia Witolda Rutosławskiego we wtorek 18 marca o godzinie 19. Bilety do nabycia na polskieradiobilety24.pl. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B Complex. Czyli to jest twój sekret.